Krishna, here I come. Ocean-blown slice of ice cream, you smile like fashion magazine, showing off your pretty skin, full of lotion and sunscreen, soft as Luca. Hola, molt bones tardes. Hola. I benvinguts a Gent de Pallensa, part d'humor i part d'acudir. Això és Ràdio Pallensa, això som en Carles Duasso, en Joan Martorell. E tu. I això és... Això no és això. Un moment, avui tenim un convidat de secció. Sí, sí, sí. Avui és un altre, en Sergio. Tenim en Sergio, un tècnic de so... De lletra. Sí, un po' xungo. Un tècnic de so, però amb experiència, que ha fet feina B3 i... Un tio que tupa. Fa feina B3 i... Com molt de Pallensa. I s'ha rebaixat a venir a fer molt de tècnic avui. I bueno... Te puedo saludar? Sí, pot dir hola, què tal? Hola. Vale, això ja heu sentit de Sant Sergio. I bueno, dit això, la primera, començant la cita d'avui, ja... De la cita d'avui? Pues no en tenim avui la cita. Sí, sí, jo en tinc una bona. Un vecino denunció obres il·legals en un local per abrir un pub. Molt bé. I bueno, ja dita la cita, hem de dir una cosa. Ja tenim pàgina web. Ja hem fet una, bueno, una pàgina web, hem fet un blog, i vos dirà la direcció ara mateix. La www.lacoctelera.com/ania. Vale, repetim. www.lacoctelera. Ah, això no ho estic dir. lacoctelera.com/ANEA. ANEA és la... Per un mes avispats, ANEA són les inicials de això no és això. Molt bé, i de, pues en aquesta pàgina podreu escoltar el programa en diferit, claro, i just quan acabi el programa d'avui, pues ja penjarem el programa d'avui. O sigui, durant tota la setmana podreu escoltar el programa d'avui a partir de les 8:30. Per si m'ho trobava a faltar entre setmana. Sí, per si m'ho trobava a faltar entre setmana. La pàgina, pues trobareu la nostra direcció de mail. Perquè m'ho escolti la gent d'Humoll. Sí, la gent d'Humoll. Pues fa dos dies de tenir la pàgina, ja mos han escoltat des de Portugal, mos han escoltat des de Barcelona, mos han escoltat des de Castelló, i de més puestos. Quina cosa. Quan els dirà. Bueno, pues a la pàgina tenim la direcció de correu electrònic perquè... mos envieu uns relats musicats, que tenim una secció de relats que avui ens en girem un de molt interessant. A la pàgina també podeu deixar les vostres opinions de tot, i quan tinguem moltes opinions de molta gent i moltes coses, pues farem una secció dedicada exclusivament a les opinions. I dit això, bueno, la secció, clar, també podeu deixar suggerències per al programa o per si voleu que posem una cançó a un tema determinat. No censurarem cap tipus d'opinió. No, no censuren res. Tal qual estigui escrit, la deia. Vale, si xerra en contra d'un partit que governa l'Ajuntament, doncs pues també ho direm. Dit això... Estàs segur? Estàs segur que ho diràs? No ho sé. Ah, vale. Jo ho diré, va. Vale, tu diràs, però jo no em fa responsable. I bueno, dit això, però em dic, què tenim avui? Què tenim avui? Doncs pues tenim la de sempre. Tenim la secció Més de la mateixa, la secció Cinema al Tope, on mesclarem les estrenes amb l'agenda musical d'aquesta setmana, que hi ha bastant de concertillos. Però avui tenim una sorpresa també a la meva secció. Ah, sí? Uh-huh. Ah, sí, a veure, avui començar... Tenim una secció nova. A la secció seta musical, que és el final del programa, tenim la... una nova subsecció, que és la subsecció de les perles perdides del poble espanyol. Que són pues, grups de pop espanyol mítics, però que no mai han arribat a ser de, pues... Carlos. Vale. Pues, bueno, dit això... Reconeguts, vale, gràcies. Bueno, i a més tenim la sessió de relats musicats, com ja sabeu, que ho han dit tantes. I bueno, i aquí podem començar... I aquí començar el programa. Cinema al Tope. Es la sonrisa del papá. No, vale. Es la sonrisa del papá. Chiquitipaupico. El que es alegre de ver. Chiquitipaupico es don José. Programa. La nova falta. Ah, sí. Bueno, y eso que son ahora es el tráiler de Transporter 2. Tenía que ser una misión sencilla. ¿Cuál es la primera regla en subir al coche de alguien? Bien, pero en la profesión de Frank Martin Jack Billings quiere ver al doctor Coblin. Consulta 3 a su izquierda. Jamás nada es lo que parece. ¡Jack! ¡Lárgate, Jack! ¿Y tú qué? ¡No estoy bien! ¡Mamá! Diga. Tienen 2 horas para entregarme 20 millones de dólares en billetes de 100 no secuenciales. A partir de ya. No sabemos con quién tratamos. Creemos que el conductor podría estar implicado. Sí, sí, ahora. ¡Te tengo! El mejor del oficio vuelve a estar en juego. ¿Qué vas a hacer? Encontrar al responsable. ¿Eso es tu amigo? És Transporter 2, el tràiler. Una pel·lícula que s'estrena avui, és la pel·lícula d'acció de la setmana, de molta acció, d'una acció exagerada, amb un guionista i la producció del Luke. És una porqueria. Vale, amb la producció i guió... Però la pel·lícula no m'agrada. La producció i guió del Luke Besson, l'has vist tu? No, però igual. Bueno, guió i producció... Però és una porqueria. Vale, Tondi, producció... I jo, del Luc Besson, que és el director pues, de pel·lícules com Taxi, per cert, que està molt semblant a l'argument de Taxi, és pràcticament igual, va d'un transportista... Però pues... si he vist Taxi, i és una porqueria. Vale, Taxi és francès i és una porqueria. Ah, que també... raro! Una pel·lícula francesa que no sigui una porqueria, n'hi ha. Pues sí, pues sí. Passa que tu ve massa... Que Amélie, no? Ho diràs? Delicatessen. Delicatessen. I ja. Bueno, és una pel·lícula de molta acció, d'una acció super descerebrada, amb un protagonista que nom Jason Statham, que la primera vegada que el veiem en una pel·lícula d'acció com a protagonista, i poca cosa més a dir. D'un camioner pues, te li passen animalades i ja està. Un camioner. Ah, i per cert, saps què estem sentint? Pues això que estem sentint és Trailer, que és un grup mallorquí que toca avui a la sala d'assaig. Bueno, a l'assaig que fa, que està de bo a la sala d'assaig per mi. Pues sona bastant bé, i per veure avui l'entrada és gratis, comença a les 11. Que més enrotllat si toques a l'assaig cafè. Sí, segur que hi ha a la sala d'assaig i l'assaig cafè, però més enrotllats. Jo és que som enrotllat i toca l'assaig bueno, cafè. Però gratis i comença a les 11. Això ja vostè és un grup que té mescla de bossa nova, amb pop, inclús té part de jazz. Bueno, jo definiria més bé com a jazz pop. Més concerts avui? Tenim un concert d'Intelligence, que són molt ja fa més a prop, que està a Muro. Intelligence, veu... Que ja tenen més anys que la porta. Tenen més anys que la porta, ja fa anys que toquen, és un grup de Campilla Fort per mi, no? De Muro, sí. Ja han arribat a editar un parell de discos, van a editar discos amb Mala Fama Records. Jo per mi, que Intelligence té un tercer disc que encara no s'ha editat, i el tenen gravat des de fa la tira d'anys. Vale. No, encara m'ho sonava, ja m'ho tenen cap. Vale, si no està dit, ningú el pot comprar, o sigui, que ningú li importa. Jo sí. I a més, tenim un altre concert a la penya, Sa Pobla, que segur que és un parc de Sa Pobla, que posa música pop rock alternativa, que estan a la Onda, que dèiem. A partir de les 24 hores hi ha un concert d'aquest grup que seria Post, que està format per gent, per components de grups de Sexy Shady, Sterling i Cinedines, o sigui, que pareix que hi ha bastant de nivell. I bueno, dit això, doncs podem passar a la següent pel·lícula, que és Fràgiles. La pel·lícula que ve... Però va ser ja no. No, però va ser... Va ser que això és el meu bac. I t'has votat. Vale, pues... Vale, culpa meva, sí. Això és Smellback, que també toquen avui. Smellback toquen a Junt Major, en Painful, Trash Out i Ziva, en un pub Odeon, que és la tercera edició del Rock Major, no sé, un festival, que la fan pues, a les fires, perquè són les fires de... Tot el grup que toquen no és igual de l'Odi, Joan. Pues no ho sé, home, no m'escolta un pollet en aquests. Here we go. Bueno, què més tenim avui? Què parlem de concerts d'avui? Tenim Masters of Bali a la Fundació La Caixa, que de dins dos cicles músiques del món, i val 3 euros. Suposo que és un grup de Bali. No vas pot dir molta més cosa. Ai, ai, i a més avui tenim un festival multidisciplinar de vanguardies que se diu Pink i se fa en Drach. És un event multidisciplinar, tipus que fem aquí, jo crec que a l'Edward Cus, no hi ha fotografia, dansa, vídeo, performance, música, etc, etc, etc. A l'Edward Cus no hi ha anat mai. I se fa avui i diumenge aquí ve, per qui no pugui anar avui. I bueno, i ara sí, ara podem passar a escoltar el tràiler de... Las enfermeras nos dejó hace dos días y sinceramente no creí que fuera a ser necesario sustituirla. ¿Cuántos niños quedan? Solo 8. Hoy están especialmente tranquilos. Hola. ¿Cómo estáis? Enfermos. ¿Cómo te llamas? Ándate con cuidado con esa niña. A veces es un poco difícil. Los cubos son para hablar con Charlotte. ¿Quién es Charlotte? Es diferente. Es mecánica. ¿Sabes dónde está? Arriba. ¿Por qué no me crees? Bueno, això que sentiu és el tràiler de Frágiles, que és una pel·lícula americana però dirigida per un català que de gent que se romp. De gent que se romp. dirigida per en Jaume Balagueró, que ja m'ho va donar una sorpresa en Darkness. Sí, i fent el documental d'OT. I fent el documental d'OT. Que ja li va. Que això ho va fer per fer dos mes per a dirigir Darkness. Ja. És un director especialitzat en cine de por, amb molt pel·lícules fòsties. Pel·lícules que fan medi. Que fan medi. I aquesta, també, està protagonitzada per una Calista Flockhart. Ai, que coses. Que, per qui no sàpiga, és la que feia d'Ali McBeal. La dona d'en Harrison Ford. Sí, la dona d'en Harrison Ford, que està mal. És una Nelena Anaya. I Nelena Anaya, després de fer una altra pel·lícula als Estats Units, la de... Què se deia? Vampires, aquella. Sí, una de vampiros. No, que feia Van Halen. Van Halen. Digo... Bueno, aquesta pel·lícula ha estat tota ambientada dins un hospital infantil i hi ha fantasmes i volen fer molta por. I bueno, i va d'això. I a més hi ha una nina malalta que se diu que és de la niña de cristal, que és una malaltia que se te rompen els ossos. Bueno, he dit però això és fràgil. Però això és fràgil. Ai, ja ho he dit bé, de gent que se romp. Bueno, bueno, i també tenim una altra pel·lícula. Bueno, una altra pel·lícula espanyola, no, una pel·lícula espanyola dirigida per un director espanyol. Que és Siete Vírgenes, no? Però sí. I bueno, una pel·lícula que surt una altra vegada de Nina Keita del Bola, Juan José Ballesta. Però ja més grandat. Ja sí, no, ja amb una edat, ja té pinta de... Bé, no diré en el que se fa. Que ja va guanyar un Goya per fer el Bola i li han donat una conxa. Sí, bueno... Una concha de plata. Una concha de plata. Vale. Això és en castellà, no en argentí, eh? I bueno, la pel·lícula trata d'un nins d'un barri marginal i tal i qual. Más de lo mismo. Vale. Si és com fer... Jo crec que serà com... No l'he vist, però supos que serà un rotllo... El Bola. El Bola, però amb un immigrat. El Bola i Barrio. Bueno, una mescla de tot. Una mescla de Bola al Barrio, sí, podria ser. Bueno, dit això, saps què estem escoltant? Nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquia se pasea. Això és un veterano grup argentí que se nom Bersuit. Jo diria que és el grup estandarte de rock de rock argentí. Aquest i Los Piojos. I Los Piojos. Aquesta cançó és del seu darrer disco, que se titula Testosterona, i la cançó se titula Madre Sola y Una. Madre Sola y Una. en aquest disc han editat, han tingut col·laboracions con Andrés Calamaro, com no, i el sindicat argentino del hip hop. I bueno, he dit això, pues, el sindicat argentino del hip hop, sí. Aquí a Espanya tenim un carrer de Sindicato Malón. Sindicato Malón, sí. Sindicato del crimen també. Bueno, i tenim varios sindicatos. Podem passar a escoltar un bossi del tràiler de la nova pel·lícula espanyola d'un directors de la... No, en serio, han de cerrar aquesta película. La fiesta, pas otra vez. Ya no voy a cerrar aquesta película. Tú eres el único que puedes conseguir que Sin Fin se vuelva a abrir. Sin Fin Coliban como cantante. Sin Fin, ¿qué sabes de su vida? ¿Qué he hecho estos años? Sobrevivir, supongo. ¿Sabes lo que te pasa? Que te jode estar a la sombra del cantante. ¿Qué me has traído? ¿Las futuras promesas del rock? Que ya no tenéis el sexapil de los 80, pero acá me tenéis un punto de Madrid que es muy interesante. ¿Que sois un colega de Jesús? ¡Sois un puto grupo de rock, joder! ¿Entiende lo que es eso? ¡Lo quiero! ¡Vamos a estar apoyando, tito! ¿Qué es lo que tiene en tu mano? ¡Son mis huevos! Bueno, Sin Fin, la pel·lícula d'en Manuel Sanabria i Carlos Pocho, que ja van dirigir La Fiesta, l'asterosa Fiesta, una pel·lícula dirigida, una pel·lícula muntada així amb molt pocs recursos. Què t'ha passat, Joan? Que és molt dolenta, que no ho entenc què m'ha passat amb aquesta pel·lícula de La Fiesta, perquè està feta amb super pocs recursos, o sigui, feta amb videocassera super cutre. I va triomfar, se va arribar a posar a les sales de cine, la va produir, primerament la va distribuir Disney o algo així, a una, sí, sí, sí, o a qualcun derivat de Disney. I dius, una pel·lícula feta amb poc pressupost, arriba a les sales de cine, ha de ser bona. Pues no, arriben les dolentes. Aquesta és molt dolenta, La Fiesta. Té algo, però molt dolenta. Però estan xerrant de Sin Fin. Vale, Sin Fin. Per què no han d'anar a veure Sin Fin? Sin Fin és dels mateixos directors. Però per lo qual ja no saben. Primer, per què no hem d'anar a veure Sin Fin? Pues perquè el protagonista és el cantante del Canto del Loco. Això primer. Calla, I lo demés? No, però segur que és un superactor. Igual que Eminem. Té tota la pinta de ser una típica pel·lícula d'adolescents a l'estil americà. Però bueno, direm, surt en Dani Martín, que és el cantante del Canto del Loco com a protagonista, surt Sevilla, que és su bateria com a secundari, i en Nacho Nou, entre d'altres. I va d'un grup de rock... Que, Sevilla, que li donen tots els gats còmics a ell. Sí, segur. Ai, segur que tota l'esperida la fa ell. Quin tòpic. Sí, segur. Va sobre un grup dels anys 80 que de repente se tornen a juntar i tornen a triomfar i se veran i clar, aquesta, bueno, res de l'altre món. I d'on no val la pena anar-hi? Que ningú hi vagi en el cine. No. Llavors aquí hi ha gent que ningú va a veure les pel·lícules espanyoles, però macho, els que estrenen un bodrios... Hombre, Siete vírgenes no me pinta malament això. No. I bueno, i tenim una altra pel·lícula també que és dur detestable, Adam Sandler, que se titula El clan de los rompehuesos, que és un, que per colmo és un remake de The Longest Yard, que no sé com se titulava en espanyol, una comèdia de 1974 que sortia com a protagonista amb Burt Reynolds. Adam Sandler, insufrible. A més, què passa? Que cada setmana ens han d'estrenar una pel·lícula de real sobre un deport i sobre unes coses que aquí no interessen gens, una pel·lícula sobre futbol americà. Bé, és igual, aquí també ara han d'estrenar la pel·lícula Gol. I tampoc m'interessa un pepino. Bé, però aquí s'hi llama futbol, no sé. A més, té un argument igual que la pel·lícula que sortia en Pele i en Sylvester Stallone. Evasión o Victoria, va d'un... d'un jugador de futbol americà que el tanquen i fa un equip de futbol dins la presó i fan un partit de presos contra bons contra los que no escurren, contra, sí, entre els infits en xanya. Bueno, i què ve ara, Carlos? Ara ve... Ah, sí, Acme. Estàvem escoltant Acme. Tot no el posa, que no ho hem sentit. Ah. Bueno, ACME és un d'aquests grups mallorquins, pues, de jovenets, intenten fer coses. Bueno, ACME no sé si són jovenets, però ja m'enteneu. Per mi sí, perquè he vist la foto i tenen pinta de jovenets, jo no sé de quant és la foto. Jovenzuelos. Toquen ACME i Panful a la sala Mandra de Can Pastilla, a les 11, i és gratis. Sala ACME, Mandra. ACME, igual que el Melbach i molts altres grups, pues, aprofiten un mitjà d'internet pues, per penjar la seva música gratuïtament i així ja els podem escoltar. Aquesta cançó l'he de ballar directament de la seva pàgina personal. I així que fa tant número i us ho telefonem. Sí, a veure, per la setmana que ja els he telefonat, mira per on. Vale. Tenim més concerts de més avui, demà vull dir, demà. Tenim Bersuit, ja ho han dit, tenim Alma Sonora, que toca en el Molinar de Palma, a la sala del Tempo, a les 12. Tenim Deep South, que és un grup bastant interessant. Jo no m'he escoltat mai, però és que és bastant interessant perquè, pues perquè l'han duit a l'associació aquesta de gent de gent gran de Pollença i Exteriors, que se diu la Pollença i Exteriors, que han muntat tots els concerts, ja van amb Antonian de Johnson, Fona. Sí, Fona. Vale, Fona, han duit a Deep South, tallen a la cova de Santanyí, i no se veniu preu ni res. Toquen a les 10 i mitja. Crec que no paga lo Youthing. Per mi gratis, sí, no paga. Bueno. M'encanta les teves fonts d'informació, ja. Ja, bueno, directament. La que no surt per internet, però surt a la Youthing. Bueno, escoltau un bocinem més d'ACME. I falta dir que hi ha un altre concert, que és Gudú, la gran orquestra republicana, DJ Metz i Pinipon. Toquen en Estrany, a la platja. Bueno, no sé, només per veure la platja pot estar benaria, també la gran orquestra republicana i Gudú. No, Joan, no te faig il·lusions. No, nudistes, en aquest tema nudistes, Joan, no, nudistes. Jo també, jo no el miré, en Estrany. No, claro. Bueno, comença a les 4, és un festival així organitzat per un xiringuito, que hi ha un xiringuito que hi ha. I bueno, és res, podem passar a escoltar el següent fragment. No, tenim un altre tràiler. Sí, el següent fragment, que és d'Una vida por delante. Hoy puede que llueva. No has acertado un pronóstico desde 1972. Einar y Mitch vivían según sus propias normas. Bonito trasto, Einar. Un banderín precioso. Si no tuviera ese color, hasta podrías hacer el ridículo. Pero jamás imaginaron que su forma de vida se vería afectada por alguien que huía del pasado. No te quiero aquí. Ni yo quiero quedarme. ¿Es tuya? Y también tuya. Así que tengo una nieta. Einar, por favor, solo será hasta que gane algo de dinero. ¿Esas cosas son de mi padre? Sí, lo son. ¿Y dónde está ahora? Murió. ¿No te lo ha dicho tu madre? Sí, y también dijo que tú estabas muerto. Ahora, dos hombres poco acostumbrados a los cambios. Siento curiosidad por saber lo duro que es estar tan borracho a estas horas de la mañana. ¡Oh! ¡Mira qué has hecho! Yo seré el camarero. Disculpe el desorden. Deberán aprender a adaptarse. He comprado unas cosas para la cena. ¿Hay algo más que quieras cambiar en esta casa? He pensado que Mitch podría trabajar. ¿Se lo has preguntado? Sí, lo hizo y me sentí inspirado. Tendrán que descubrir lo difícil que es recordar. Los llaman accidentes porque no son culpa de nadie. Mi hijo está muerto. Pero tu nieta no. Ni tampoco tú. Bueno, Una vida por delante és la nova pel·lícula d'en Lasse Hallström, que és el director, que ha fet altres pel·lícules com Les normes de la casa de la sidra, Chocolat o Quina mà Gilbert Grape. Pel·lícules lentes, molt emotives, però no per això avorrides. Són pel·lícules, a més de... Que és un Garci en anglès, aquest home. No ho sé. No, la norma de la casa de la sirena no crec que en Garci l'hagués fet ni molt, i quina màgia el Belgrí tampoc. Així com has dit, pel·lícules llargues i molt lentes, però no per això avorrides. Emotives, però no per això avorrides. Garci les fa avorrides. Garci les fa avorrides. A més, és un director on les seves pel·lícules hi ha molt bones actuacions, és un director d'actors. I aquesta pel·lícula, pues, per este lo que més s'estira per veure-la, és que surten Robert Redford i en Morgan Freeman, que ja són dos actorassos i a més dirigit per aquest personatge, pues pot estar bé. Què té en contra? Pues té una actriu. Té una actriu que no és Jennifer López. Joder. Però bueno, mentre surti poc i lo poc que faci, pues... Mentre no xerri, pues... Pot ser una Letizia Sabater. Sí. No hauria de xerrar mai. La pel·lícula va sobre dos vells que estan en el seu poble, que esperen a morir-se, i de repente compareix la dona, va la viuda, du fill d'un, que li encoloma una nina. I bé, una pel·lícula així molt... Ara que està xerrant de Passió de Gavilanes. Passió de... Ah, pues cierto, tenim guanyador d'Operación Triunfo. Ai, que nervios. Sí, sí, tenim guanyador d'Operación Triunfo. No saben qui és, però, ni mos importa. Què més? Tenim més pel·lícules. Tenim una pel·lícula que se titula Juegos de Mujer, dirigida per en John Duigan, que surten de Charlize Theron, que va guanyar l'Oscar, aquesta rossa tan bona actriu, i Penélope Cruz, aquesta morena en rotllo... que sí, que sí, No sé, que sí, que ja l'he dit jo, que sí. Bé, això, dues... Se munten un trio amb el jefe i tal. Ah, sí? Sí, sí, sí. L'únic bo d'anar a veure aquesta pel·lícula és això. Anar a veure la Charlize Theron i la Penélope Cruz, que s'enrotllen. És el millor de la pel·lícula. Tot l'altre segur que és per tirar la basura. Bueno, i una altra pel·lícula que se diu El Cruce, però ni l'han llegit de què va, ni hem mirat el trailer, ni res. O sigui, que... no volen xerrar d'ella. No volen xerrar d'ella. I tenim un pot de musiqueta de Marlango, per què? Una altra vegada. Sí, tornem un pot de Marlango, però ara vindrà la secció. Ui, el pot de Marlango. Ja basta de Marlango, ja la van posar una altra vegada. Pues Marlango toca a l'Auditorium de Palma a les 21 hores i val 23 euros. O sigui, que si no m'agrada molt no hi aneu. No perquè sortir, no perquè la cantante sigui de Leonor Watling, pues... Bé, ja he de dir que el disco no és dolent. No, si és el que jo vaig dir a l'altre programa. Si és que no és Marlango en si que me fa ràbia, si el que me fa ràbia és el seu públic. Un rotllito de guais. Bé, però tot seu guai de mollar. No el rotllito que digui Marlango, el que me fa ràbia és el rotllito que dius públic. A mi que diu la Yufin, diu, con un ligero sabor a Tom Waits y un aro misterioso que mezcla la voz. Sí, la voz de Eleanor Wilding y la de Tom Waits és calcada. Sí. I la música també. Bueno, tenim més coses. Marlango toca dimarts. Dimarts de 8. Dimarts de 8 també hi ha en Vicente Mercè i en Cacho Montes en un mestizo. Que segur que fan concerts també. Sí, a les 10 i mitja, no parlo cudi. I dimecres tenim The Mission a la sala Saig, que està, està programant molt. Sí. The Mission, que és formada per un cantante i un guitarrista per mi. The Sisters of Mercy. Sí. Molt bé. I fan de teloneros? No fan de teloneros. Res, però no és, no fan teloneros de ningú, ells tindran teloneros, supa. Sí, de... No, sí, podríem fer de teloneros del concert que hi haurà demà a l'Estèrio 3, que no ho hem comentat, de High Level. De High Level. A veure, demà concert de High Level, que ja els vam entrevistar aquí, un grup molt heavy, que dos cantantes i tal, que fan versions de... De Pimpinela. Pimpinela. No, però podríem fer. Sí, perquè són dos. Ah, i tampoc hem dit que en Patacó tècnic habitual d'aquesta ràdio, en DJ Patacó i en DJ Noraig, suposo que tothom de Pollença se ho coneixer. Sergio, no el coneixes? Pues avui posen música de ball. No. Vale. No, en Sergio no se coneix, perquè de Palma. El Jonguet. Pinxen discos en un local de ball de clips. Ah, bé? Sí, bé, clips de l'art aquest. Què se diu? Ai, no me'n record. Però sí, ja sé quin... Bé, sí, va, quan ja no m'ho espatllen, doncs tampoc els hi farem. De la penya de l'art? No, la penya, això està, la pobla. Ja s'ha rato pa... De què xerres? Ja s'ha rato pa el mesano, tio. Això penya artístic, ja s'ha estat a poble, home. No, però de cop a la música de ball de clips, i punto. De clips, i què és això? Clips, un bar que hi era, però això ja no hi és. Dato, atención. Sí. La base de datos d'este hombre, és impressionant. Bueno, punto. Tira la falta de la següent secció, que és molt xula. Secció, jutges, escolta, una secció amb moltes, no s'escriu, no t'ho jutgi, i tots escolta. Molt bé. Molt bé. I ara posa... Ens la falca, eh? Aquí està xula la falca. Pues sí, és a la secció de jutges, escriu, escolta. I Sergio, posa la música que hem preparat per aquesta secció. Vale, gràcies. Puja volumen. Sí. Bueno, pues... aprovechan que lo que acaban de cobrar es el octavo pasajero, el grupo, sí. Lo que toca en un mismo dolente, te un aprovecharé por una entrevista en Sergio. En Sergio. Ahora, en aquel momento. Sergio. Sergio, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, bomba. Señor tècnic de Sol d'avui. Com va el grup? Com va el grup, el teu passajero? Millor que mai. Sí? Sí, vale, fins aquí l'entrevista d'avui. Fins aquí l'entrevista d'avui. Molt bé, posa un poc més de la cançó i passam a explicar el relat. Ja està. Si vols, et entrevistem, vens un altre dia i t'entrevistem més en sèrio. Bueno, la secció... De tota la zonera. La secció d'avui, de Jutges Escriu Escolta, de relats musicats, pues en, un tal Xisco mos ha enviat un relat. Xisco, què més? Jo no ho he apuntat. Xisco Nofre. Xisco Nofre. En Xisco Nofre mos ha enviat un relat en el nostre mail, que és això no és això... O sigui, això no és això, @gmail.com. Mos podeu enviar tots els relats que vulgueu. Penseu que són relats musicats, que mos heu de dir quina música l'ha d'acompanyar, i la música és important que vagi molt d'acord amb el text. En el cas d'avui tenim un relat que xerra sobre... Bueno, no diré que xerra perquè així al final és més interessant, però és d'un alemany i tal. La música és molt xula. És de la banda sonora de la Naranja Mecànica, és la 9a sinfonia per Beethoven, versioneada per Kraftwerk. I bueno, crec que la pot posar. I se titula Una bona feina. M'encanta la meva feina, pensant Claus mentre s'exalçava les botes. Ja impecablement vestit, fa una ullada autocomplenta al mirall i se serveix el seu cafè matinal. A mitja tassa decideix fer un extra, obre un armariet, treu una ampolla de snaps i li afegeix un bon raig. El licor cau com una bomba al seu estómac buit i, segons més tard, ja sent bullir-li la sang. Magnífic, està a punt per un altre dia grandiós de treball. En Claus és un home afortunat. Des de fa 3 anys li encanta el que fa. Abans era només un tipus gris entre la multitud. Ara que han sabut reconèixer-li els mèrits, han fet d'ell un home nou, un líder. La seva paraula va a missa, i qui la qüestiona s'endú una desagradable sorpresa. Mentre surt del barracó, en Claus pensa que tothom hauria de tenir una feina com la seva. Camina fins a arribar a l'enorme porta, coronada per una frase ominosa: el treball us farà lliures. Un soldat saluda en Claus, capità de la CSS, i li franqueja el camp. Ell s'omple els pulmons d'aire i cendra i, un cop més, va néixer el dia que el van traslladar a Auschwitz. I ara en Carlos mos contarà un xiste. Carlos, venga. Pasaban aquel que le dice un cirujano al paciente, digo, ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿No ha querido usted anestesia para amputarle la pierna? Y ahora no para de chilar. Y no, doctor, es el rito de la sierra que me da de entera, ¿sabe? I ara sí. Ara bé. La secció seta musical. Però bueno, avui començam amb un clàssic del pop. Comencem amb Big Star. Vistar. No començarem amb Vistar. Començarem amb Mando Diao. Bueno, no, no, començarem amb Vistar. La conduc el tècnic. Ara sí. Ara sí, Vistar. No dic de què gran grup en el que han participat gent com Kenneth Stringfellow i John Howard de Pussies. No és que, bueno, no és que hagin participat, és que de fet Big Star s'han tornat a juntar gràcies a en Kenneth Stringfellow i en John Howard. Això és la cançó que obre el disc, Donnie. Like a starshine, hot as daylight, yeah, and streamlight, as I get out, surely you're unaware, no truth in my mind, the sun in your hair. Clàssic a una reedició, la d'un grup de dones. Civil Bay. Carlos, perquè has dit que és un grup de dones. A casa quan és un grup d'homes i que és un grup d'homes? És que no és habitual que hi tot grup de dones. Bueno, me sempre. Sempre són grup d'homes, per tant no ho dic. Però quan és un grup de dones m'agrada dir-ho. Bueno. Perquè m'agrada que les dones facin música. Vale. Bé, també m'agrada que me facin més coses, no? Però que facin música també està molt bé. Vale, pues sí, molt bé. Bueno, Civil Bane són un trio de dones, de guitarra, baix i bateria, i moltes coses a dir, i bastant directes. Bueno, són de Barcelona, i aquesta cançó se diu Iba a decirte. Civil Bane. Yeah. ara un grup que està donant molt fort al panorama musical actual i que segur que també se convertiran en clàssics. Parlem de Mando Diaz. Jo, de Pitonis o Carlos. Pues sí. Ja sé quin grup serà el clàssic del dia de demà. Pues de moment he acertat en tot, eh? D'ençà han començat, vaig acertar. Vaig acertar en Rinoceros. Rinoceros encara no és un clàssic, vale? Que no, dic que sí. Vaig dir que aquesta temporada pegaria fort, que està pegant fort. I també vaig dir que mos trobaríem a Fran Ferdinand fins de sopa i també mos estan trobant. Pues sí. I aquest també mos ho trobarem. Entre altres coses, perquè aquest grup, Mando Diao, es diuen, són un grup suet de rock and roll, i lo, per lo que mos ho trobarem per tot, és més que res perquè està en la discogràfica EMI. Ah, vale, sí. Per lo tant, mos ho trobarem per tot. Hombre, s'han sentit en això, això... Bueno, us deixem en God Knows, de Mando Diao. I des de Suècia viatjam a San Francisco per trobar un grup que ens ha cridat bastant l'atenció. De noises. En només una P han deixat molt clar que no volen ser un grup de rock més. Això és Don't Give Up. Thank you. subsección. La perla perdida del pop español. I això és l'estrena de la nova secció de de la nova les perles perdides del pop espanyol, la nova subsecció de les perles perdides del pop espanyol, en Carlos Montserrat, d'aquells grups espanyols que són mítics. Bueno, són mítics perquè no se coneix ni Déu. No sé si seran grups o pas reconeguts o que per mi que hagin tingut molt poca difusió. Sí, aquí... Entre, avui per exemple parlarem de la un dels grups que van sorgir a Barcelona al final de 70, que és la banda rapera de Ríos. Però una altra vegada, pues, potser parlarem del Niño Gusano, per exemple, per Cáncer Moon o lo que sigui. D'aquests grups espanyols que... Hi ha grups del 70, 80 i del 90. Molt de grups han quedat per camí, molt de grups que valien la pena, de quals no se n'ha xerrat tant com se n'ha xerrat del Loquillo, s'ha xerrat de Caca de Luz. De Caca de Luz, això. De molta gent d'aquest tipus, però bueno, de... Precisament de la banda Trapera del Río no se n'ha xerrat gaire. Bueno, i d'aquí hem mos contrat de la banda Trapera del Río. Però bueno, la banda Trapera del Río va sorgir de Cornellà, de Barcelona. Els seus líders eren en Murphy Gray i en Tio Modes. Bueno. Que eren dos peces, la veritat és que dos peces de l'hòstia, però bueno. I bueno, feien un rock molt accelerat i unes lletres que tirava una feria a una societat que en aquell moment, pues bueno, estaven en plena transició i que no estava gairebé, diguem, i mai millor dit, no estava constituïda. Tu has dit de principi, ah no, de finals dels 70, vale, sí. 70. Sí, i principis de la moguda, pues, juntament. Exacte, de fet aquest single, d'on entra aquesta cançó que està sonant de fondo, que és La Cloaca, i la que sonarà després, que està en el mateix single, se va editar l'any 78. Ell ja feia des del 77 aproximadament que ja tocaven junts. I bueno, una curiositat és que aquest single se va editar al segell discogràfic de Belter, just el mateix on estava en Manolo Escobar, per exemple. Hòstia. O sigui que va ser tot un boom, no? I clar, la distribució, pues, el segell Belter va passar olímpicament d'ells, no els hi va distribuir quan tocava, no els hi van voler pagar royalties, i tot i que el disc va ser un èxit en aquella època, perquè se van esgotar els singles que se van treure en les poques setmanes, i en el mateix barri de Cornellà, o sigui, no va arribar tan sols a la ciutat de Barcelona. I són igual que Estopa, no? Sí, sí, igual, el mateix. Igual de Macarres. Igual de Macarres. I bueno, la banda no se va aturar i va continuar fent de les seves. Entre altres coses va muntar un partit polític del qual xerrem la setmana que ve. I bueno, en principi només contaré això perquè després ja me quedaré sense argument per les pròximes setmanes, donar que de la banda Trapera del Río no ha tanta informació com us agradaria, ni per internet ni per cap revista. Així que la setmana que ve vos xerrarem més d'aquesta banda i vos deixarem ara en tot cas amb la cara B d'aquest single, que és la cançó que trobo més puntera d'aquest single, que només té dues cançons, però bueno, la més bona ja per ja és la segona, que se diu La Regla. La Regla. La regla de esta historia. Ei, ei. Bueno, mos despedim ja, mos despedirem, bueno. Ja vull contar el que he dit. Venga, conto. Li he dedicat a un company, bueno, li dedico a tots els meus companys de la feina, però en especial en en Xavi, que li he dit que avui la... li... Bla, ja. Exacte. Això. La dita és... s'obri... s'obri el telón. Uah, s'obri el telón. Sí, sí, és un d'esto de s'obri el telón. I se ven tres guàrdies civils a los que les han disparado y están en el suelo muertos. Título de la película. Yo te animo al tío, mos tirando todo. Tomate verdes fritos. Mostra Urán. Y bueno, ya y aquí mos despedimos. Si no, no contar una broma que es más indupable, tío. Hola. Bueno, espero que no te haya parecido mos estoy escoltando. Me paran bufado hoy. Bueno, molt despedim, s'ha estat el programa d'avui, espero que vos hagi agradat. Però vos deixarem una sorpresa final. Vos deixarem una sorpresa final, que la pista ja ve després. És una crida telefònica d'un programa de ràdio gentí que hem desenvolupat d'internet. Bueno, tenim pàgina web, us ho recordam, www.lacoctelera.com/anea. I aquí pues, vos podreu informar de la novetat del programa, podreu escoltar el programa de cada setmana, el podreu escoltar quan vulgueu, i programes atreçats també se podreu escoltar. I fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per haver-vos acompanyat, espero que vos hagi agradat. Adéu a tots. Que ningú s'hagi sentit ofès, i si com que s'ha sentit ofès, pues això. Fins la setmana que ve. Adéu. Pausa el programa aquest. Buenas noches, señor. Yo hablo con el dueño o el encargado de la canchita de Papi Fútbol. Sí, señor. Bueno, a lo mejor usted me puede informar. Hay un equipo que va siempre a jugar allí. Son chicos, ¿no? No son grandes. ¿Por qué dice Papi Fútbol y también le alquilan a los pibes ustedes? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera? Y la diferencia que dice Papi Fútbol, o será como me comentaron a mí, señor, que ustedes también le alquilan a los chicos y por ahí en el vestuario los manosean un poco, ¿no? No, los chicos lo que hacen en el vestuario no sé, pero nosotros lo que hacemos es alquilar la cancha con todas las instalaciones, las duchas, los baños. Lo que le digo es que si alguna vez me entero que ustedes tratan de abusarse con un chico, voy allí los cago a patado. Pero, ¿me está hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando, pelotudo, ¿cómo te lo tengo que decir? A mí, mira, para cagarme a patada tendría que venir alguien que sea bien guapo. Y no me parece que vos seas guapo. No, no se necesita un tipo guapo, se necesita un tipo que lleve un buen par de zapatos para romperte el orto de una patada. ¿Quién sos? ¿Sabés que me parece que debe ser algún pibe amigo de la infancia? No, vos me estás cargando. Oye, acá es un lugar serio. Pero vos tenés, oye, me qué infancia si vos tenés como 44 años. Y vos también debes tener esa edad, por eso debemos ver un ser poco amigos. Más de un poco más de 44 tengo. Yo tengo 45. Sí, de calzado 45. Mira, vos te debes tener 45 también, pero de diámetro en el orto y la reputa madre que te parió. ¡Epa! ¿En qué sentido me lo dice, señor? Vos sos un hijo de puta, ¿por qué no venís a la canchita y vas a ver quién soy? Yo voy a ir a... ¡Cagón de mierda! Yo voy a ir a la canchita y no voy a ir acompañado. Ni yo voy a ir, para que veas qué guapo... Si sos un cagón, ¿vos qué mierda vas a ir? Vos debes haber ido a jugar ahí, te habrán tocado el orto vos, puto de mierda. Pero dime, vos me estás ofendiendo. No sé, mira, más que ofenderte, me gustaría tocarte el orto personalmente. A saber, te toco el orto y te agarro la cara con otra mano y te hago la vuelta como un ventilador, pajero. ¡Hola! ¡Hola! Ah, querés que... ¿Y que arrugaste ya la reputa que te parió? Pero dime una cosa. ¿A qué no sos capaz de putearme? No, porque te tengo respeto. Ah, visto. Hijo de mil putas. No, pero no te lo digo a vos, ¿eh? Ah, no. La puta que te parió. Sos un cagón. ¿Por qué no venís? Oíme, mira, vos me ofendiste, me faltaste al respeto, no te llamo más. Vos no me llamabas porque no sos guapo, la reputa que te parió. Vení, mira, vení, ve, vení, yo te hablo con todo respeto, hijo de puta, y vos mirá cómo me hablás. Respeto vos, está bien. Yo sos un cagón. Está bien. Cagón de mierda. Ando con diarrea hace 10 días y me decís cagón todavía. Porque tenés 45 de diámetro en el orto, como te dije antes, se te cae la mierda, puto de mierda. Está bien. Cuando te ponen la pija en lugar de para adentro, para los costados, te la den para que toquen los costados del orto grandote. Pero, oíme, Vos sos un mal educado de mierda. Pero no hace mucho que soy mal educado. Vos sos un puto desde ahora. Desde ahora hace 20 años. Yo sé, oíme, si yo no soy puto me faltan 10 minutos. 10 minutos para que se te muera el orto, ni cagar, joder. En verso te lo dije. Mariconazo, chupame el pedazo, hablando de verso, date vuelta que te la tuerzo. Pero muy bueno, dale otra, ¿qué? Muy bueno, te cojo sin freno. ¡Bárbaro! A ver otra rima, palabrota. Agárrame la que está grandota. Yo creí que ibas a decir agarrarme las pelotas, ¿no? No. ¿A qué no haces una consonante con esta? Piripitifláutico. ¿Cómo? Repetímela. Te lo dije, piripitifláutico. Chupámela en el Antártico. ¡Muy! ¡Ah! ¡Bárbaro, bárbaro! Con vos, oíme, con vos no se puede. Con vos no se puede porque te quedaste mudo. Esta no la encontraste, ¿eh? En el culo te la sacudo. Agarrame la punta que me ha tocado esta peluda. Bueno, perdóname, fuiste muy amable en atenderme. ¿Qué carajo sos, la concha? Hiciste algunos versitos muy lindos. Si me haces unos versitos me la agarras despacito y me chupas bien el pito. No se dice pito, se dice pene. Sí. Y no tenés que decirlo de esa manera. Vos fijate lo que es nuestra lengua, que felicidad empieza con fe y penetrar empieza con pene, viejo puto. ¿No te das cuenta que no sabes nada? Pero chupame la que está parada. No te entendí lo último. Pero vos no entendés porque no tenés cerebro, mariconazo. Vení a jugar con los pibes al fútbol, ¿sabés? Sí, bien. Vos debés vivir rodeado de pendejos, pero de pendejos sin pija. Yo te lo... Bueno, me cagaste. Te cagué, maricón. Querido, sos un campeón. Venite a la cancha, vas a ver lo que es un guapo. Tenés un guapo, ¿qué vas a hacer guapo? Ahora decime hacer la paja al sapo, sí. Es muy vieja. Esa no sirve porque es muy vieja. Oíme, me ganaste lejos y te felicito porque realmente, como vos dijiste antes, me agarraste el pito. Qué lindo. Si te agarro, pero oíme, con la punta de la yema lo veo si se me pianta. No me... Este la sabe toda. ¿Para qué mierda te habré llamado? Maricón, de Benito. ¿Sabés, oíme? Sí. ¿Sabés de qué teléfono te llamé? Del que tenés en la mano, boludo. Igual que yo tengo en la mano el teléfono. Yo tengo el teléfono en una mano. Te estoy hablando de estos teléfonos que son... ¿Cómo carajo se llaman estos teléfonos? Mira cómo me dan la mano los muchachos. De un inalámbrico te estoy llamando. ¿Tiene hinchada? No. ¿Hinchada la bola? Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pelotudo? No, estoy en un velorio con una gente muy amable. Sí, desde un rato te la van a enterrar. Decime, ¿no sos capaz de venir a la canchita a hacerte maricón guapo así, maricón de mierda? Muy bien, mirá, la gente te aplaude. Creo que tenés hinchada, boludo. La gente te aplaude porque sos un poeta. Y chupame. Mirá, claro que sí. No, ¿sabés qué pasa? Tome la motonía. Tengo un llamado en espera. No, corta, querido. Te llamo enseguida. Estoy hablando con un pelotudo que no sabe dónde está. Sí, después te llamo. Entonces. Para que suena el otro teléfono. No, que te pongas el forro. Que estoy hablando con un forro. Corta. No, tengo otro teléfono acá, ¿sabes? Perdóname. Te felicito, sos un campeón. Te espero en la canchita, putazo. Bueno, querido. Venite con ese pendejo que si le tocaron el otro se lo vamos a hacer. Hijo de mil putas. Está bien, te lo voy a llevar para que lo fotografíe. Bueno. Chao. Traete el rollo también, maricón. En el orto. Hijo de mi puta. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur